बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो कछुआ जलाए, जरा पास आओ तो कछुआ जलाए। કેટલા પૈસા?